ești tot mai singur. Nu ai vrea să-mi spui de-al tău drum. Cauți în lume ceva ce numai iubirea mea știi că-ți poate da. Dar ești prea departe, nu ai vrea să te ascunzi în mâna mea. Cu tine eu voi fi și în besna grea, până unde voi te voi ridica și nu uita, te voi purta mereu. Singur, nu ai vrea să-mi spui de-al tău drum.